пішыце, чакаем новых допісаў. Прагучала перадача паштовая скрынка 111. Агляд лістоў слухачоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко. І яшчэ адна абвестка.